کہ کیا آپ کی مرادی شے نظروں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. ساتویں سوال کا وقت شروع ہو چکا ہے. پیارے بابا جان، کیا آپ کی مرادی شے سبز رنگ کی ہے؟ لا. آٹھویں سوال کا وقت ہو گیا. کیا مائک تمام مرادی شے جنت ریا سے تعلق رکھتی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. تو اشارہ تو پہلے ہی مل گیا ان کو، مگر ابھی تک گھوم رہے بیچارے. کیا آپ کی مرادی شے پر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جلمہ فرما ہوئے تھے؟ نعم. آپ کی مرادی شے اگر اس کی زیارت کی جائے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہوگی؟ لا. آخری سوال ہے، کیا آپ کی مرادی شے ممبر اور روزہ شریف کے درمیان موجود ہے؟ لا. پیارے بابا جان، کیا آپ کی مرادی شے مسجد نبوی شریف ہے؟ لا. ارسٹ ہم. بابا جان، انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ روزانہ چوک درس کروں گا ایک مرتبہ، اور انشاءاللہ ہر دن دو مرتبہ فیضان سنن سے انشاءاللہ درس کروں گا انشاءاللہ. مرحبا. بابا جان، کیا آپ کی مرادی شے خود مدینہ المنورہ ہے؟ جواب درست ہے. خدا گر کی قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر کی قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.